Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silag tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün 14 Eylül 2010 Salı. Değil mi? Doğru söylüyorum. Evet, doğru. Şimdi bugün bir tek Seda var. Merhaba. Niye Seda var biliyor musunuz? Bugün esasında Pelin de olacaktı. Pelin'e sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz buradan. Çünkü Seda ile Pelin yazı turu attılar. Pelin kazandı. Evet. Şu anda Türk Fizik Derneği'nin kongresi var. Esasında Seda ile Pelin'in de ortak bir çalışması var, orada sunulacak. Ve sunma görevini Pelin'e verip biz burada program yapmaya çalışacağız. İnşallah program biter bitmez de koşuşturup gidip Pelin'in konuşmasını dinleyeceğiz, yetişebilirsek. Yalnız bir tane önemli nokta var. Biz buraya gelirken konuşmaları hazırlıyoruz. Bugün yani 5.30 arasında bizim gruptan 4 tane arkadaş konuşma yapacak 15'er dakikalık. Ve biz anca konuşmaları hazırladık. Buradan geldik, kapıdan girerken biz ne konuşacağız şimdi diyerek birbirimize bakıyoruz. Ama sağ olsun Didem'in de yardımlarıyla kervanın yolda düzene gireceği konusunda bir fikir alarak konuşmamıza devam edeceğiz. Şimdi bugün temel konuşmak istediğimiz şey bu iklim modelleme. Şimdi gidip bütün arkadaşlar iklim modellemesi konuşacaklar. İklim modellemesi ne, nasıl yapılır, nereden çıkar, neler yapılması gerekir, onu birazcık konuşacağız, olur mu? Tamam. Bildiğim konu. Tamam, olur. Tamam. İklim modellemesine önce niye ihtiyaç var? Mesela Pelin bugün, geçen bir ara konuşmuştuk Pelin'le de, onu fındık konuşacak. Fındık konuşalım diye bir şey var. Yani şu, Türkiye'de fındık üreteceksek, fındık Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden bir tanesi ise 2100 yılına kadar, yani bu yüzyılın sonuna kadar fındık rekoltesinde iklim değişikliğine bağlı ne gibi değişiklikler olabilir? Pelin'in bugün konuşacağı konu o. Evet. Ve diğer arkadaşların da mesela çok ilginç bir şekilde, yani şu anda konuşma hazır, her şey hazır ama mesela Cihat'la anlaşamadık son noktada. Şimdi Cihat dedi ki, aa bakın 2050'de Türkiye'deki buğday rekoltesi artacak gibi görünüyor. Garip değil mi bu? İklim değişikliği oluyor bu kadar. Ben de dedim ki Cihat niye garip olsun? Ve Cihat sunumunun sonunda o böyle hani niye esasında yanlış bir şey buldum mu savunmaya çalışıyor. Ben dedim ki bak olabilir, artıyor olabilir rekolte. Şimdi benzer şekilde fındıkta da yaptığımız modellemenin sonucunda gördüğümüz bir takım şeyler var ki Ordu-Giresun arasında 2100 yılı civarında biraz ciddi düşüş bekleniyor fındık rekoltesinde. Kaldı ki yani bu neredeyse fındığın en yoğun çıktığı bölgelerden bir tanesi Karadeniz'de. Hı hı. Bunu yapabilmek için biz bölgesel iklim modellemesi kullanıyoruz. Niye bölgesel iklim modellemesi kullanıyoruz? Çünkü onu kullanmayacak olsak dünya, yani bütün küresel olayları modelleyen bir program var. Daha doğrusu programlar gelecek var. Hakkında konuşamazdık işte o zaman. Tabii. Şimdi 2100 yılında ne olacağını konuşmak için bizim iklim modellemesi yapmamız gerekiyor. İklim modellemesini de esasında hani yaklaşık 3-5 kilometrelik bir çözünürlükle yapabilmemiz gerekiyor. Çünkü yani nereye yağış düşecek, neresi sıcak olacak, dağlık bölgelerde özellikle 20-30 kilometre çok büyük bir ölçek. Dolayısıyla daha altına bile düşmek gerekiyor. Yalnız bu noktada bizim elimizde ne var dünyada? Küresel iklim modelleri var. Küresel iklim modellerinin de çözünürlüğü yaklaşık 250 kilometre. Yani Türkiye dediğiniz alanın tamamı 10-15 tane noktadan oluşuyor. Yani İstanbul'da bir noktanın sıcaklığını ve basıncını ya da yağışını veriyor. Sonra Bolu'yu veriyor. Arada Adapazarı'nda ne olacak dersen? Ya o kaynadı arada. O kaynadı arada oluyor küresel modellerde. Dolayısıyla bölgesel iklim modelleri bu küresel modellerin içini doldurmak için kullanılıyor. Peki bu küresel iklim modelleri ne, nasıl üretilir? Bunu dünyada üreten 7 tane ana çalışma grubu var. 7 tane olmasının sadece temel sebebi bu modelleri düzgünce çalıştırmak inanılmaz uzun sürüyor. Yani seneler mertebesinde süren bir şey. Ve bunu çalıştıran bilgisayarlar da sizin bizim evdeki hani durup oyun oynadığımız, film seyrettiğimiz bilgisayarlar gibi değil. Bina büyüklüğünde bilgisayarlar. Dolayısıyla da bu bina büyüklüğündeki bilgisayarlarda senelerce süren bir takım model çalışmalarından bahsediyoruz. Ve bunlar yapa yapa dünyayı yaklaşık olarak 250 kilometrelik çözünürlükte modelleyebiliyorlar anca. Yalnız bu nasıl çalışıyor? Şöyle, şimdi modelleme deyince bir kere herkes şöyle bir aman deyip irkiliyor. Mesela şimdi ben aynı zamanda, yani son zamanlara çok erişmedi ama, mesela trafik modelliyorum. Yani. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Kavacık'a kadar olan akşam trafik akışını modelliyorum. İlginç bir şeydir. Yani 4 şeritli bir trafik var. Bir tane ek şerit var. İşte trafik, basit kurallar koyarsınız. İşte arabalar sağına bakar, soluna bakar, geçer falan. Ya da hızını arttırır, azaltır. Aslında bu insanları çarpmaz. Daha çok ilgilendirecek bir şey. Şimdi bu modellemeyi yaparken yalnız temel bir nokta var. Abi nereden uyduruyorsun bu modeli oluyor? Çünkü gerçekte bunu kıyaslayabileceğin birebir bir olay kolay değil bulmak. Aynı şartlara sahip. Yalnız buna karşılık iklim modellemesi yapmak biraz daha düzgün yapılabilecek bir şey. Yani öyle çok kafadan atılan ve tutacak bir şey değil. Nasıl yapılıyor iklim modellemesi? Bir kere iklimi düzgün modelleyebilmek için bizim geçmişi modelleyebilmemiz gerekiyor. Yani biz geriye gidiyoruz diyelim 1850 yılının iklimini modellemeye. Şimdi 1850 yılını yaşadık. Yani dünya, biz yaşamadık da dünya yaşadı 1850 yılını. Ve orada ne kadar karbondioksit var biliyoruz. Sıcaklıklar nasıl değişti biliyoruz. Dolayısıyla 1850 yılının başındaki verileri programa verdiğimizde, modelimize verdiğimizde 1851 yılını veriyor bize bir süre çalıştıktan sonra. Biz alıyoruz 1851 yılını, bakıyoruz gerçekten o 1850 yılı boyunca dediklerimiz olmuş mu gerçekle model arasında? Evet olmuş. Sonra bakıyoruz bazı bölgelerde, mesela biz şu anda Orta Asya'ya çalışıyoruz. Orta Asya'daki temel sorunumuz, Orta Asya'nın çöl olan bölgelerini, yani Türkmenistan falan özellikle kum cinsi, Sahra Çölü'nün kum cinsinden farklı, Amerika'nın kum cinsinden farklı. Dolayısıyla Amerika'yı modellemek için kullanılan veriler Türkmenistan için geçerli olmayabiliyor. Dolayısıyla siz bu modelin içine girilen parametreleri öyle bir ayarlıyorsunuz ki size doğru bir sonuç veriyor. 1851'i doğru modelleyebildiyseniz bir sene daha 1852, 1853'e bugüne kadar geliyorsunuz. Eğer 1850'den bugüne kadarki iklimi düzgünce modelleyebildiyseniz bu size hani geleceği de bu program belki modelleyebilir fikri veriyor. Şimdi şey oluşmaz mı? 1850'den hani şimdiye kadar kaç, 160 sene var. Hani 160 seneyi de ayrı ayrı tek tek hani çalıştıracağım ben bu programı. Ha yok şimdi şöyle. Ya baktık hani doğru gidiyor. Yok yok yok. 2 yıl 3 yıl doğru gidiyor. Sonra bir anda 100 yıl ileriye atamıyor muyuz? Hayır yani? Hayır. Şimdi bunu düzgün yapmak istiyorsak 1850'den başlayacağız. Adım adım adım adım adım adım bugüne kadar geleceğiz. Emin olmamız gerekiyor bir hata yapmadığımızda. Çünkü mesela çok basit bir şey var. 1991 yılında Filipinler'de bir yanardağ patlaması oldu. Bu yanardağ patlamasını modelin içine nasıl koyacağız? Mesela bu çok önemli bir konu. Yani bu şekilde çok önemli hani iklimin normalde içinde bulunmayan olaylar var. Yanardağ patlamaları benzeri. Evet. Şimdi bunları da koyup bunların da doğru çalıştığını bilebilmemiz gerekiyor bu işin sonunda. Ve tamamen bitirdik diyoruz. O zaman hadi bakalım şimdi geleceğe koşalım. Yalnız bugünle gelecek arasında temel bir fark var. Yani geçmişle gelecek arasında. O da geçmişteki karbondioksit miktarını biliyoruz. Gelecektekini tahmin edeceğiz anca. Ve çeşitli senaryolar var bunu tahmin edebilmek için. İyimser senaryolar, kötümser senaryolar. Dolayısıyla bu senaryoların hepsini de çalıştırmak gerekiyor gelecekle ilgili. Şimdi dolayısıyla bu büyük gruplar bu senaryoların neredeyse hepsini çalıştırıyorlar. Aylarca, yıllarca süren çalışmalar bunlar. Ondan sonra da sonuçlarını alıyorlar. Diyorlar ki hadi bakalım işte bunlar bizim sonuçlarımız. Biz de bu sonuçları elimize alıyoruz. Temel işimiz bu. Şimdi adamların işi burada bitti. Bir de yalnız şöyle hani bunu da söylememiz gerekiyor. Biliyorsunuz daha önceki programlarda konuştuk. Bu bilim adamları, iklimde çalışan bilim adamları son zamanlarda çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Bu sorunların kaynağı da esasında bilim adamlarının bu bilgileri, elde ettikleri bilgileri birazcık fazla kendilerine saklamaları. Yani bilimin temel çalışma prensibi Ben bir diyelim işte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Kavacık arasındaki trafiği modelledim. Ondan sonra bir yayın yaptım bundan. Sonra Seda geldi bana dedi ki ya bu nasıl oldu? Hani ben de yapmaya çalışıyorum, seninkiyle aynısı çıkmıyor. İşte ben böyle böyle yaptım diye öğretmek zorundayım Seda'ya. Bilim böyle çalışıyor çünkü. Evet. Yani ben yaptım deyip kendine evet. saklayamıyorsun onu. Bak ben böyle böyle böyle böyle yaptım diyerek Seda'ya öğretmek zorundayım. Seda onu çalıştırmaya çalışıyor. Gene olmuyor. Bana tekrar geri geliyor. Bak gene de yaptım, gene de olmuyor diyor. O zaman ben kendi kodumu veriyorum ona. Diyorum ki bak ben işte bu modelleme koduyla bunu çalıştırdım. Al sen de aynısını dene. Bakalım aynı sonuçlara ulaşıyor musun? Ve Seda'nın da aynı sonuçlara ulaşıyor olması lazım. Çünkü ulaşmıyorsa o zaman hani etik olarak benim ciddi bir sorunum var demektir burada. Ama benim kodumu o da çalıştırıp aynı sonuçlara ulaşıyorsa ha demek ki dürüst bir şekilde bilim yapıyoruz. Aynı yerlere ulaştık demektir. Ondan sonra o diyecek ki bak ben bunları yaptım, bir de şurasını değiştirdim, bak bu çıktı. O da onun kendi bilimsel çalışması olacak. Yalnız iklim konusunda bu çok böyle olmuyor. İklim konusunda insanlar bir takım modeller çalıştırıyorlar. İşleri bitiyor. Diyorsun ki ver şu modellerin sonuçlarını ben bir bakayım. diyerek yan çizebiliyorlar. Ve dünyada işte dediğim gibi 7 tane bu konuda modelleme yapan grup var. Bu 7 grubun bütün verilerinin ancak hani %10, %20 kadarı esasında herhangi biri istediğinde elde edilebiliyor. Geri kalanlarda bayağı takla atmanız gerekiyor. Adamlara ulaşıp, ikna edip, konuşup yani böyle web sitelerine konulmuş veriler değil bunların hiçbiri. Esas sorun da bundan kaynaklanıyor. Yani bu veriler biraz daha açık halka, halka dediğim hani başka bilim adamlarının da incelemesine açık olacak olsa iklim değişikliği konusundaki ortaya bilim adamları tarafından atılan soru işaretlerinin bir kısmı giderilebilirdi. Sanıyorum burada bir müzik arasına giriyoruz. Müzik arasından sonra döneceğiz. When I'm feeling down, you give me such a vibe. I just totally bona fide. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. You love me so. Sonic Feel So Good. Konumuza geri gelelim. Global modellemeden, küresel modellemeden bahsediyorduk. Ondan sonra onun nerelere geldiğinden. Bu gruplar mesela bizim sevdiğimiz bir grup, Almanların grubu. Almanlar çünkü çok cicirler bu konuda. Bütün verilerini neredeyse isteyen herkese veriyorlar. Biz de Almanların verdikleri veriyi alıyoruz. Ondan sonra bunu, şimdi onların verileri 250 kilometre, 250 kilometre çözünürlükte. Ama bizim çok çok daha küçük ölçekli çözünürlüğe ihtiyacımız var. Mesela rüzgar modellemesi yapmak istiyorsanız, diyelim Türkiye'de nereye bir rüzgar çiftliği kuralım sorusunun cevabı esasında çok çok daha küçük ölçekte, yani bir kilometre çerçevesindeki bir ölçekten geçiyor. Ve 250 kilometre, 250 kilometrelik bir veriyle yapabileceğiniz bir şey yok. Hatta 250 kilometre, 250 kilometrelik bir veriyi sizin önce yaklaşık olarak bir 25 kilometre, 25 kilometre, hatta belki 50 kilometre, 50 kilometreye indirmeniz lazım. Beşte birine. Sonra 50 kilometre, 50 kilometreyi tekrar programa verip oradan mesela 10 kilometreye, 10 kilometreye düşmeniz bunu lazım. Bunu yapacak nasıl bir bilgisayar olabilir ki? Senin bilgisayarın yapıyor. Hayır. Şöyle, o şey, biz hani bölgesel yapıyoruz ya. Evet. Ben diğerinden, küreselden bahsediyorum. Şimdi küreseller yaklaşık olarak işte bu içinde bulunduğumuz bina kadar bir bilgisayar. Daha doğrusu bilgisayarlar. Yaklaşık binlerce işlemcisi olan bilgisayarlar yapıyor ben bu işi. Ben de ondan bahsediyorsun evet. Bir anda. Yani binlercesinden. Tabii hiçbirimizin babası 1000 işlemcili bir bilgisayar alacak kadar zengin olmadığı için. Hani bazıları olabilir aramızda ama yani. Canan dinliyordur belki, bilmiyorum. şimdi dolayısıyla hepimiz 2 işlemcili, 3 işlemcili, 4 işlemcili bilgisayarlarla en fazla çalışıyoruz. Ve bunda da yapabileceğimiz şey işte o 250 kilometrelik ölçekli modellemeleri bunun içerisinde 50 kilometreye düşürmek. Hatta o bile epey, hani bir fikir vermek açısından Türkiye'nin tamamını yaklaşık olarak 50 kilometre, 50 kilometre çözünürlükle 100 sene koşmak normal bir masaüstü bilgisayarda mümkün. Bir ay alıyor. Bir ay. Yani bütün geleceği 2000 diyelim 2000'den 2100 yılına kadar 100 seneyi koşmak bir masaüstü bilgisayarda bir ay sürüyor. Ve bu bir model için. Yalnız bunu koşmadan önce dediğim gibi bir takım ayarlar yapılması gerekiyor. Bu ayarların temeli de işte siz eğer Türkmenistan'a bizim gibi koşacak olursanız Türkmenistan'daki kumu nasıl modelleyeceksiniz? Bunun da temeli şu. Şimdi kumu modellemede şöyle bir şey var. Kum biliyorsunuz üstüne düşen güneş ışığını yansıtıyor. Hı hı. Açık renkli olduğu için. Ama hani biraz daha kumun rengi koyu olacak olsa ışığın biraz daha büyük kısmını yutacak, biraz daha az kısmını yansıtacak. Dolayısıyla kumun rengi bunun içerisinde çok önemli. Işığın ne kadarını yuttuğu ve ne kadar ısındığı. Çünkü ışığın ne kadarını yutarsa o kadar ısınacak, o kadar az yansıtacak. Bu ciddi bir sorun. Ve o bölgenin sıcaklığının esasında farklı görünmesine sebep oluyor kumun sıcaklığı. Ondan sonra bir sorunumuz daha var. Gene yani bizim gruptan bir takım arkadaşların da bu konuda çalışıyorlar. İstasyonların, yani bu karşılaştırmamız gerekiyor tabii aldığımız veriyi bir takım istasyon verileriyle. Bu istasyonların nerede oldukları çok önemli. Çünkü biz modelleme yaparken 40 kilometre 40 kilometre diyorsun ya da 50 kilometre 50 kilometre bütün Türkiye'yi parçalara bölüyorsun. Ama bazı 50 kilometre 50 kilometrelik alanlar var ki onun içerisinde hiç istasyon yok. Özellikle çok dağlık bölgelerde bu olabiliyor. Evet. Şimdi dolayısıyla da sen biliyorsun oranın dağlık bölge olduğunu. Ve oradaki sıcaklığın esasında dağlık olduğundan düşük olması gerektiğini. Ama ona karşılık istasyon verileri diyor ki yok, orası o kadar soğuk değil. Biraz daha sıcak. Niye? Çünkü istasyonlar genelde ovalarda kurulduğu için ya da hani biraz daha alçak bölgelerde kurulduğu için sıcaklık farkları oluşabiliyor modelleme ile istasyon verileri arasında. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuzda esasında bu modelleme kolay bir iş değil. Biz grup olarak işte yaklaşık 2100 yılına kadar Türkiye'yi çalışıyoruz. 2100 yılından sonra da zaten hani sanıyorum herkesin ana düşüncesi kim öyle kim kala olduğu için çok fazla, yani bir, hatta ben 2100 değil çok daha kısa vadede kim öyle kim kala diyorum kendi açımdan. Allah geçin amin. Amin de yani. Buradaki temel nokta şu. 2100 yılının ötesine uzanan iklim modellemesi çok fazla yok. Ancak tahminlerden yola çıkılabiliyor. Dolayısıyla bizim de bütün yaptığımız şeyler 2100 yılına kadar iklim modellemesi nasıl yürüyecek? Ve Türkiye'deki çeşitli sistemler nasıl çalışacaklar? İşte dediğim gibi fındık çalışıyoruz, buğday çalışıyoruz. Rüzgar enerjisi ne olacak çalışıyoruz. Mesela bugünkü konuşmaların ilki Türkiye'de güneş gözelerinden enerji üretiminin iklim değişikliğine bağlı olarak gelecekte nasıl değişeceği konusu. Bu esasında çok ilginç bir konu. Çünkü güneş gözeleri bir iki anlamda esasında. Güneş gözesi biliyorsunuz güneşten elektrik enerjisi üretmek için kullanılan nesneler. Bunların verimi uzun vadede nasıl değişecek? Çünkü bunlar bir ne kadar bulut olduğuna bağlı. Yani iklim değişikliğiyle bulut miktarı azalıyor gün geçtikçe. Ama öbür taraftan bu nesnelerin verimi de birazcık serin olmalarıyla da orantılı aynı zamanda. Dolayısıyla sıcaklık arttığı zaman da bu sefer verimleri düşüyor. Dolayısıyla bütün bunların hepsini bir araya koyup güneş gözelerinin verimini çalışıyoruz. Sonra buğdayın ne olacağı Türkiye'de çok önemli. Buğday artacak mesela. Buğday artacak mesela. Bu bugün çıkan sonuç 2050'ye kadar buğday rekoltesinde ciddi bir artış bekliyoruz ki dünyanın genel yani büyük modellemelerinde de aynı sonuca varılıyor. Yani tarım çıktısı 2050'ye kadar dünyada ciddi biçimde artacak. Çünkü hafif ılıman olup iklim, hafif de karbondioksit miktarında artış olduğunda bitkiler buna karşılık çok daha verimli büyüyorlar. Bunun da doğal sonucu olarak rekoltede artış bekleniyor. Hani bazı özel bitkiler var ki bunlar özel sıcaklıklara, özel yağış miktarlarına ihtiyaç duyuyor. Mesela fındık gibi fındık 700 milimetreden fazla yağış gerektiriyor senede. Ve Türkiye'de ortalaması 700 milimetrenin yani 70 santimden fazla yağış alan yerlerin sayısı çok değil. Bu temelde Karadeniz bölgesi oluyor. Sıcaklık mesela kaç? 0 ile 7 derece arasında kış olacak sıcaklık sıcaklıkları. Yaz sıcaklık ortalaması 25'in üstüne çıkmayacak. Yok çıkmadı. Çıkmayacak. Ha, çıkmayacak. Çıkmayacak. Ha, tamam. Evet. Ondan ama 36 sonra da, dereceye de dayanıklıydı. Evet. En fazla 36 maksimum sıcaklık olacak. Hı-hı. Bütün bunları koyduğumuz zaman kala kala bize bir Karadeniz'in neredeyse kıyı şeridi gibi bir bölge kalıyor. Dolayısıyla bu tür küçük problemler var elimizde çalışılacak ve bunlar önemli problemler. Özellikle bizim ülkemiz açısından yani sadece iklim modellemesini yaptık, saldık çayıra, bakın biz bunları yaptık demek yetmiyor. Mesela gelen bir yorum, devlet meteorolojinin de bu tür çalışmaları var. Ve devlet meteorolojideki arkadaşlar mesela kayısı çalışıyorlar. Ve diyorlar Şükrü ki... Hanım. Evet. Şimdi bu kayısı konusunda şöyle bir şey var. Kayısı şurada yetişmeyebilir bundan 30-40 sene sonra dediğiniz zaman bugünkü kayısı üreticileri gerçekten kızabiliyorlar sizin söylediğiniz laflar. Ama işte bizim orada kayısı ağaçlarımız var şu bu. Tamam ama şimdi biz bilim insanları olarak bunu söylemek zorundayız. Kayısı olmayabilir. Fındık olmayabilir. Çay olmayabilir. Ama buğday 2050'ye kadar iyi olacak diyeceğiz. Evet görüşmek üzere bu haftalıkta. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silak tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.